skal ikke lenger være et lys om dagen. Måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke mer gå ned. Din måne skal aldri avta. For Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende. La oss stille be for det vi bærer med oss. Evige Gud, takk for at du hører våre bønner. Bevar oss i din kjærlighet. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. På jorden et sted av André Bjerke. Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Altid er der på jorden et sted tidlig vår. Tro ikke på mørket når lyset går ned i skumringens fang. Alltid er det